entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bize Güney Dakota'dan bağlanacak. O yüzden öncesine lafı çok uzatmak istemiyorum. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd cinayeti sonrası onlarca şehirde gösteriler devam etmekte ve son 3 gündür birçok büyük şehirde de gece sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Gerek George Floyd cinayetinin yankılarına gerekse de COVID-19 salgını ile ilgili gelişmelerin Kuzey Amerika'nın indijen topraklarına yansımasına kısacık bir müzik arasına hemen sonra konuğumuz Natalie Stites Means ile birlikte bakacağız. Ama öncesinde Rising Appalachia ve Step Up, Speak Out. Bugün günlerden 1 Haziran 2020. Ben Bikem Ekberzade. Entropi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Natalie Stites Means. Açık Radyo'daki programımız Entropi'ye. Biz aslında seninle birkaç yıl önce tanıştık. Ben o zaman son kitabım Standing Rock üzerine çalışıyordum. Birebir hiç karşılaşmadık ama o dönem bana çok yardımcı olmuş. Nereye gideyim, kiminle konuşayım, önerilerde bulunmuş, yol göstermiştin. Biz bu dönemde internet üzerinden temasla kaldık. Seni uzaktan izledim ve 2019 yılında Rapid City'de Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde belediye başkanlığı için yarışan ilk yerli kadın olduğun için seninle gurur duydum. Hatta bir yıl evvel az önce seninle de konuşuyorduk yayına girmeden. Bana senden bir yıl önce 2018'de Red Dawn'un da Güney Dakota'dan senatör olduğunu hatırlattın. Doğru mu söyledim? Also ran for senator and she became the senator in South Dakota. Am I correct? Correct. Doğru. Ve onun kardeşi de Red Fawn, Standing Rock esnasında tutuklandı ve Red Dawn senatoya aday olduğunda aslında kız kardeşinin davasını da kamuoyuna taşımaya çalışıyordu. Çünkü kız kardeşi bildiğim kadarıyla hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı ve davası hala devam ediyor. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Bize kısaca son durumu aktarabilir misin? Unjustly, if I'm correct, arrested. And her case is still going on. What is going on with that? Can you just give us a brief update? Tabii. Kız kardeşimiz Red Fawn Foster eyalet hapishanesi tutuklu. Bildiğim kadarıyla davasının temizliğinin ikinci aşamasında bir üst mahkemeye başvurdular. Kız kardeşi eyalet senatörü politik olarak çok aktif bir figür. Burada Güney Dakota'da, yerli ülkesinde, Birleşik Devletler'de ve biliyorsun diğer federal sanıklar da var. 6 tane vardır, 7 federal sanık. Standing Rock'ta tutuklanan, özellikle biliyorsun Ekim'in son günlerinde bir tane daha federal sanık var. Onun da davası hala sürüyor ve hala Birleşik Devletler'le uzlaşma konusunda mücadele veriyor. İsmi Bravo One. Hepimiz onu aynı zamanda bilge olarak tanıyoruz. Brandon Nestaşio, suyu korumak için Denver, Colorado'dan gelen. O da bence fazlasıyla adaletsizce olan bir seri suçlamayla yüz yüze kaldı. Bu suçlamaların arasında aslında onun kampı otomatik silahlarla basın adamlardan kurtarması da var. Suya atladı ve sen Kyle Thompson'ı hatırlarsın. BJ kampın tamamını kurtardı ve onunla anlaşmaya vardı. Sonuçta suçlamalara maruz kalan BJ, Kyle Thompson ise hiçbir suçlamayla karşı karşıya kalmadı ki o petrol şirketinde güvenlikle sorumlu kişi olarak çalışırken sanki bir su kurucusuymuş taklidi yapıyordu. Bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü tüm bunlar insanların hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Biliyorsun bu davalar insanların hayatlarını yok ediyor. Aynı zamanda eşleri, hayat arkadaşları çok endişeli. Bütün ailesi, çocukları, onun reşit olan çocukları, küçük çocukları da var. Ve o mücadele hala devam ediyor. Eğer onlara destek gönderebilirseniz moral desteği ya da maddi destek çok makbule geçecektir. Destroying lives, even, you know, his wife and partner is very concerned, and his whole family. He has children, he has adult children, he has, you know, minor children, and it just, yes, it can, that struggle still continues, and, you know, prayers for all of them, and if you can send them support, moral support or monetary support, that is very welcome. Okay. Bu aslında son dönemde yaşananlar da düşünüldüğünde Minneapolis'te George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve diğer şehirlere yayılan gösteriler, tüm bunlar aslında şu anda bir anlam ifade ediyor olmalı. Çünkü George'un da ailesi, çocukları vardı ve o artık yok ve onu öldüren polisin de tutuklanması gerekirken hemen akabinde serbest dolaşıyor ve onun hakkında öğrendiklerimizden sonra da öfkemiz artıyor. Çünkü onun aslında sivilleri öldürdüğü koca bir suç listesi var ve bu münferit bir olay değil. Ve Standing Rock'ta yaşananlar ve BJ'in başına gelenler an itibariyle başkalarının başına geliyor. Bu iş başka insanlarla devam ediyor. Biz George Floyd haberini yakından izlemekteyiz ve hatta ona geçtiğimiz hafta Perşembe günü Diklen Kaya programında da yer verdik. Ben de senin gibi başka arkadaşlarım gibi yerli toplumdan özellikle bu konuyla ilgili çok fazla tepki ve paylaşım da görüyorum internette. Julie ve diğer birçok kişi de fazlaca bu konuyla ilgileniyorlar, haberleri paylaşıyorlar, güncelleme yapıyorlar. Bu olay George'un başına gelenler yerli toplumu içerisinde nasıl karşılanıyor, ne düşünüyorsun? You know, circulating the news and the updates on what's going on with the situation. How is it resonating? How is what happened to George resonating in the Indian community? What do you say? I think we're Bence biz perişanız ve siyahi toplum ile birlikte yastayız. Böyle düşünüyorum ki Minneapolis'te olanları çok yakından seyrediyoruz. Orası biliyorsun Minneapolis bizim bölgedeki ana büyük şehrimiz. Birçok insanın aileleri orada ve insanların sokakta olması, protestolar, yağmalamalar bunların hepsi çok haklı sebeplere dayanıyor. Eğer sistem isterse ve sistemi yürüten insanlar, polis kuvvetleri ve ceza infaz memurları, siyah ve yerli aileleri, akrabalarımızın sokakta öldürülmeye devam edilmesini yok saymaya devam etmek istiyorlarsa bu da öngörülebilir bir sonuç olacaktır. Amerikalı yerler olarak bizim bir şeye açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. O da toplumumuz içerisinde çokça siyahi insan olduğu ve birçoğumuzun yarı siyah ya da Afrika Amerikalılarla karışık ve hatta Afrika Amerika diasporasının geniş bakıldığını bir parçası olduğumuz. Biliyorsun biz çok çeşitlilik gösteren bir toplumuz kabile anlamında ve birçok yerli kabilesinin dışından birisiyle evlenir. Ve Lakotalar olarak biz birçoğumuz Minneapolis'teki ailelerle evlilik bağ kuruyoruz. Bu yüzden biz erkek ve kız kardeşlerimizle birlikte durmalıyız ve özellikle çocuklarla, özellikle siyah görünenlerle onları tanımayan, yerli olmayan birinin gözünde. Onları korumak zorundayız. Ve bence bütün kabile ulusları George Floyd ve adaletsiz polis kuvvetleriyle yaşadıkları tecrübelerden sağ kurtulamayan insanlar için bu gibi durumlar için yasalar düzenlemek ve geçirmek zorunda. Çok fazla öldürme, çok fazla cinayet var devam eden ve beyaz üstünlüğünü savunan organizasyonlar Amerikan kolluk kuvvetlerine sızmış durumdalar. Özellikle yerel düzeyde ve birçok vaka var ve her ne kadar bunlar hala sızlıkları polis gücünde azınlık olsalar da örneğin Minneapolis polis merkezinde olduğu gibi ya da benim yaşadığım Rapid City'deki polis merkezinde olduğu gibi aynı zamanda polislerin aralarındaki kardeşlik sıralaması da özellikle polislerin sivillerle olan ilişkisi düşünüldüğünde oldukça ideolojik ve sağ tandanslı. Biliyorsun biz bu dinamiklerin her gün yıkıldığını görüyoruz ve Minneapolis bunun bir sonucu. Bu gidişatın bir yönü. Çünkü bizi dinlemiyorlar. Biz yerleri dinlemiyorlar, siyahları dinlemiyorlar. Ve bence biz birlikte durdukça bizi daha fazla dinleyecekler. O yüzden yapmamız gereken tam da bu. Bu kadar basit. They're not listening to us, they're not listening to natives, they're not listening to black people. I do think that through Unified, they listen to a lot more of us when we stand together. Yeah. So that's what we need to do. Yeah. You know, that's very simple. Yeah. Absolutely. Kesinlikle bu konuda sana %100 katılıyorum. Aynı zamanda yakın geçmişte senin paylaştığın bir bilgi vardı ve COVID'le mücadeleyle alakalıydı. Sanırım COVID-19 ile Rapid City'de mücadele edenlerin %100'ü yerli Amerikalı. Yanlış söylüyorsan beni düzeltebilirsin, öyle değil mi? Rapid City, correct me if I'm wrong, that they are actually Native Americans, are they? Pennington ilçesinin yarısı COVID'le mücadele edenlerin yarısı yerli Amerikalı. Biz muhtemelen toplumun %12'sini oluşturuyoruz ama aynı zamanda COVID pozitif vakalarında yarısını oluşturuyoruz. topluluk bulaşıcılığı yüzünden çok hızlı yayılıyor yerelde burada Rapid City'de. Burada muhtemelen bizden 12 bin kişi var. Pearson ilçesinde 76 bin kişinin arasında. Aslında bence bu sayıda daha da yüksek çünkü burası malzeme ve servis tedariği bakımından bölge için bir merkez konumunda. Aynı zamanda Pine Ridge ve Rosewood ve Cheyenne River Sioux kabilesinin rezervasyonları için ki ben de oradanım, ben de Cheyenne River Sioux kabilesinin bir üyesiyim. Bunlar aynı zamanda sınır kontrol noktaları konusunda valiye COVID söz konusu olduğunda karşı duran kabilelerdi. O yüzden Rapid City birçok yerel yönetim, program ve servis çalışanlarının geldiği, buradan acil yardım kitlerini, sularını ve bütün ana ihtiyaç malzeme ihtiyaçlarını karşıladıkları yer. Ve buradan rezervasyonları geçiyorlar, kontrol noktaları var biliyorsun, rezervasyonla eyalet arasındaki trafiği düzenlemeye yarıyor bunlar. Çünkü biliyorsun Donald Trump'ın pandemiye olan yaklaşımı karşısında kabile yönetimi pandemiyi durdurma ya da ilerlemesinin önünü kesme amaçlı oldukça proaktif bir yaklaşım sergilemek zorunda kaldı. Bizim toplumumuzun bu pandemi karşısındaki kırılganlığını da gözeterek ve bence biz bunu seninle de konuşmuştuk biraz. Rapid City'deki durumlar kötü ama asıl darbe Navajo ulusuna inmiş durumda. Ve bu durum büyümeye ve çok endişe verici olmaya devam ediyor. Ben de Navajo ulusuna başsağlığı diliyorum. Birçok insan yas tutuyor. Ve benim için tam da bu sebepten bu işi bu kadar ciddiye aldım ve bu duruma karşı bir şey organize ettim. And that continues to, you know, grow and be very troubling. And I really, you know, extend condolences to the Navajo Nation. Many people are grieving Southwest. And for me personally, that's why I took it really seriously and really organized something to respond. Yok, gerçekten muhteşem bir iş yaptın. Ben de senin çabalarını izliyorum. Gerek canlı yayınlarını, gerek yaptığın çağrıları. Bunların hepsi çok yerinde hareketler. Biz de Navajo ulusunda olup bitenleri izliyoruz aynı zamanda. Dinleyicilerimiz de orada yerli topraklarında yaşananlara aşinalar. Aynı zamanda Harold Frazier ve Julian Barrowner'ın önlem çabalarını biliyorlar ve bunları da destekliyorlar. Ama aynı zamanda Kristi Noem'un da bu kontrol noktaları ile ilgili neler yaptığını yakından izliyoruz. Ve onun sürekli bir ileri bir geri adım atmasını, bu kontrol noktalarını rezervasyon sınırlarından kaldırmaya çalışmasını ve aynı zamanda Keystone XL ile ilgili inşaat şantiyelerinin açılmasına yönelik haberleri de gene yakından takip ediyoruz. Rezervasyonlardaki birçok insanın bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını da biliyoruz. Çünkü gayet haklı bir şekilde yabancı, özellikle erkek istemiyorlar topraklarında. Kayıp ve öldürülmüş yerli kadınları bir tarafa bıraksak bile mevcut durumda COVID-19 vakalarında olası bir artış görmemiz de mümkün böyle bir durumda. Senin birçok yere yardım ulaştırdığını biliyorum. Sence şimdiki durum nedir ve sence bundan sonra ne olacak? Native women, indigenous women, we're also talking about a possible re-outbreak maybe of COVID-19 with people who are uncontrolled, whether or not they're infected or not. I know you do a lot of aid runs, and what is the situation? Where do you think it's going to go from there? Sorunu sorarken biraz kesildi sesin ama bu radyo programında şu konular tam da şu anda benim evimde çevremizde sürekli konuşulan konular. Ve bence eyalet yetkilileri inanılmaz derecede sorumsuzlar. Ve bence bunun aslında kötücül bir doğası da var. Ve şu anda Güney Dakota'da beyazlara güvence veriliyor. Onların tanıdıklarından kimse COVID'den ölmeyecek. Hatta tanıdıkları arasında hasta olan kimse olacağını da zannetmiyorum. Çünkü onların nüfusunun sadece belli bir yüzdesi bu hastalığa yakalanacak. Bununla birlikte biz hepimiz tüm yerler COVID'den enfekte olan insanlar tanıyoruz. Yasta olan insanlar tanıyoruz. Çünkü yakınları bu virüs yüzünden hayatını kaybetti ve oransal olarak durum çok farklı. Siyah toplumda da durum aynı. Enfeksiyon vakalarının ciddi bir yüzdesini oluşturuyorlar ilçe ve şehir bazında ya da eyalet bazında ve bu korkunç sonuçlarla karşı karşıyalar. Evet, virüs ayrımcı değil ama insanoğlu olarak bizler ayrımcı. yardımcıyız. Ve bu içinde yaşadığımız adaletsiz bir düzen. O yüzden bu durumun bütün yükünü biz kaldırıyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, hizmet sektörü ya da devlette çalışanlar ve enfekte olan kişilerle ilgili doğru dürüst bilgilendirme yapmıyor. Yapılan bilgilendirme de ihtiyari olması gerekirken, sağlıkla alakalı olması gerekirken daha çok ekonomik ve politik çıkarların hassas bir hesabı kıvamında oluyor. Bu gerçekten çok haince bir durum ve minnettarım ki kabile uluslarının şefleri, benim kabile başkanım, hepsi elini taşın altına koydu ve bu önlemleri aldı. Ama aynı zamanda çok da öngörülebilir enfeksiyon oranları ile baş etmek zorundalar. Kabile içinde ve bu da aynı oranda haksız bir durum. İnsanların nasıl bu virüse değişik şekillerde maruz kaldıkları ve çaresiz bırakıldıkları düşünüldüğünde. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Biz iyileşme olarak ilk vakalarımızı görmeye başlıyoruz. Gerek ilçede gerek kendi indijen toplumumuzda. Ve sağlık masraflarına maruz kalan bu insanlar bu masraflar yüzünden çok rahatsızlar. İyi tedavi edilmedikleri için. Büyüklerimizden iki kadın, ikisi de Lakota, üzerlerine deney yapıldı. Bu hidroksiklorokinin ile. Sanırım böyle telaffuz ediliyor. Being treated well. We've had two women, elders, Lakota women, who are were experimented on with this hydroxychloroquine. I think that's the way you pronounce it. Onayları olmadan mı? Onayları olmadan, bir nevi acil durum yetkisi kullanıyorlar pandemi yüzünden ve herkes bir başına. Aileleri yanlarında yok, normalde olacağı gibi soru soracak kimse yok tıbbi uygulamaları anlamı amaçlı. Ve öylece kullanıyorlar. İki büyüğümüze bu şekilde ilaç verdiler. Ve bunlar bildiklerimiz ve bu durum çok endişe verici. That's really troubling. We also know that this drug, especially with aynı zamanda bildiğimiz bir başka şey de bu ilacın özellikle otoimmün hastaları ve nöroloji hastalarında zarar verebildiği ya da bazı otoimmün hastalıklarda ölüme yol açabildiği. O yüzden eğer onların onayı olmadan bu ilaç bu kişiler üzerinde test ediliyorsa bu gerçekten bir korku hikayesi. Bir başka durum da senin de aşina olduğun sığınma evlerinde ne oluyor şu sırada? Sen oralara da yardım seferleri yapıyorsun. Bizi oralarda ne olup bittiği konusunda biraz bilgi verir misin? Ben test sonuçları COVID pozitif gelmiş kadınlara yardım seferi yapmaya çalışıyorum. 13 saattir bekliyorlar. Onların da tıbbi yardım gibi benzer ihtiyaçları var. Bu sığınma evlerinin nasıl yerler olduğu hakkında biraz bilgi verebilir misin? Buralar yerel sığınma evleri. Onlara daha çok karma bakım merkezleri de diyebiliriz. Adı Cornerstone Kadın Sığınma Evi benim gittiğim. Kendisini bir aile içi şiddete karşı sığınma evi olarak tanıtıyor. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar orada kalıyorlar. Ama aynı zamanda evsizler için de bir sığınma evi ve son 15 yıl boyunca da bir ceza infaz kurumu olarak kullanılıyor. Ve bir kontrollü serbestlik geçiş süreci evi gibi servis veriyor. Ve o iki kadın da benim ihtiyaçlarına cevap verdiğim bu programın bir parçasılar. Güney Dakota eyaleti sınırları içerisinde şartlı tahliye edilmiş kabul ediliyorlar. İnfaz kurulunun burası üzerinde şartlı tahliye yetkilileri ve bu tip çalışan takip sistemi üzerinden yetkisi var. Ve bu kadınların COVID testi pozitif çıkınca onlara şartlı tahliye memurları tarafından 14 gün boyunca burada kalmaları gerektiği söylendi. Karantinada tutulacaklardı ama bu kadınlar orada yaşadıklarını sosyal medyaya taşımaya başlayınca onlara aspirin dahi verilmiyor. Orada oturuyorlar, yiyecek verilmiyor. Bu sığınma evi pozitif COVID vakalarına destek verecek kapasiteye de sahip değil. Ve bence orada çalışanların da insan olarak doğalarında yok ya da kapasiteleri yok. Onlarla karşılaştığımda şefkat yoksunuydular ve bu baş etmesi gerçekten güç bir durumdu. Bunun sonucu olarak da hem o yardımları yaparken hem de virüsün onlara bu sığınakla bulaştığını öğrendiğinde en az iki vaka daha var ve o günden bugüne COVID haberleri de gelmeye devam ediyor ve sığınak ilk korona teşhisi bir ay önce konulmuş. İlk COVID-19 pozitif vaka. ve bizim bundan o zaman haberimiz olmadı. Bu virüsle ilgili bu tip halk meselelerini çok fazla politik oyunlar oynanmakta. Teste ulaşmada da bir başka adaletsizlik söz konusu. Politik, sosyal, ekonomik adaletsizlik ve bunu tekrarlamaya devam ediyorlar. Aynı virüsün yaptığı gibi parazit bir şekilde öyle ki ölümcül hal alıyor. Bu tam olarak şu anda karşı karşıya kalmış olduğumuz bir durum. Buradaki insanların hastanelerde üzerlerinde deney yapıyor olmasından endişeliyim. Buradaki sağlık sisteminin ayrımcı olmasından endişeliyim. Bir siyahi hastaların bulunduğu çevre var, bir de beyaz hastaneler var. Yerlerin buradaki diğer insanlardan daha fazla sağlık servisine erişimleri olduğu yönünde yanlış bir algı var. Ama bu doğru değil. Bütün ameliyatlar, tıbbi müdahaleler, bunların hiçbirisi bize yerli sağlık servisi tarafından sağlanmıyor. Yerel sağlık kuruluşlarıyla yapılan kontratlar üzerinden yürüyor bu işler. O yüzden bu ayrılmış tedaviler, programlar, servislerin bize sunulduğu ya da buradaki farklı etkisi topluluklara sunulmak durumunda olması gerektiği bu krizi yaşatıyor. İnsanlar evlerinde resmen hiçbir şeyleri olmadığını oturuyorlar. Karantinaya karşı nasıl uyum sağlamaları gerektiğini kendileri öğrenmek zorundalar. Statüleri itibariyle ve belki de virüs öncesinde zaten rahatsızlardı. Benim için durum daha çok insanların ne ihtiyaçları var. Standing Rock bence bu açıdan mükemmel bir örnek çünkü orada bir organize olma durumu vardı. Sizin orada belirli düzenlemeler var mı bilmiyorum ama burada biz onların umurlarına bile değiliz. Ve bu ihtiyaç zamanlarında başvuracak ve bize bakacak yine bir tek kendimiz varız. O yüzden biz de kulaktan kulağa toplumumuz içerisinde ihtiyaç sahiplerini belirlemeye çalışıyoruz. Bugün 40 kişiye yiyecek dağıtacağız, servis etmeyeceğiz, dağıtacağız, kapıdan, temassız dağıtımlar. Biz 16 yemekle başladık ve bu tek bir aileydi. 40 kişi ve bu 6 ya da 7 ev demek gerçekten size karantina ve izolasyonun bizim toplumumuz için ne kadar zor olacağını gösteriyor. Çünkü bizim geniş ailelerimiz var ve birçok kişinin evi yok ve insanlar fakir. Ve şimdi hiç kimse çalışamıyor. Bu insanlar karantinada ihtiyaçları olan şeyleri ve servisleri karşılamaları için gerekli parayı nasıl bulacaklar? Ve bu bizim için çok fazla kriz yaratıyor. Burada bitireceğim, devam edebilirsin. Is really going to be very difficult for our community because we have large families, we have a lot of unhoused people, you know, and people are poor, you know. So now that nobody can work, how are they going to have the money that they need in order to get the goods and services that they need in order to quarantine? So this is really creating so many crises for us, and I'll conclude there. Go ahead. Yo, hayır, ben de tam onu söyleyecektim. Bunlar gerçekten zor zamanlar ama siz bunun üstesinden dayanışma ile gelebiliyorsunuz. Standing Rock'ın şu anki tecrübelerine bir katma değeri oldu mu? Her zaman böyle miydi indijen toplum için yoksa Standing Rock'tan sonra bir örnek mi olmuştu? Bu acil durum ortaya çıktığında hepiniz birden bu iş için eğitilmiş olduğunuzu mu hissettiniz? Hemen harekete geçip her gün karşınıza çıkan zorluklarla mücadele etmeye mi başladınız? Did after Standing Rock, it just did it sort of set an example where you know when this emergency happened, you were all kind of felt like you were trained and you kind of jumped into the boots and started combating with the difficulties that you face as you know as each day advances. Absolutely, I think. Kesinlikle. Bence bu toprakların işgal edilmiş olma durumu ve bu insanları sosyal adaletsizliğe dikkat çekmeleri için nasıl ikna edebilirsin? Bunun taktiği risk altında olan kendi insanlarını korumak için. Burada Rapid City'de özellikle bir deyiş vardır. Yerler üzerinden para kazanırlar. Buradaki hava üssü üzerinden para kazanırlar. Bunlar buradaki para kaynaklarıdır ekonomik olarak ve buna ek bir üçüncü grup daha var. Hatırlıyor musun? Turistler. Evet, ben Mount Rushmore'a yakın oturuyorum. Ben ve ailem bu köprü şehirde. Standing Rock kesinlikle araziyi değiştirdi. Hatta kabile kontrol noktalarına baktığında dahi. Ciddi söylüyorum, bu bir dikkat dağıtma taktiği olarak geliştirildi. Çünkü eyalet valisi COVID-19'a karşı geliştirilecek önlemler için sağlanan federal yardım parasını çalmak istiyordu. O yüzden bir yerli çatışması ürettiler. Çünkü eski kolonyal anlamda yerli çatışmalarına bayılırlar. Ve şimdi o yerlilere karşı direnen beyaz mitinden besleniyorlar. Ve bunu bile isteye yapıyor vali, biliyorsun. Ama ne yapabilirsin ki? Bence bu kendisinin ve yandaşlarının ortaklaşa yürüttüğü halkın Hazine Bankası'nı soyma durumlarını örtbas etmek için yapılan bir şey ve bu açıdan da maksatlı ve stratejik. Bu insanlar bizim üzerimizden ve bizim çektiğimiz acılar üzerinden para kazanmaya devam ediyorlar. Bu acılara sebep oluyorlar ve bu acıları hafifletmek için gelen paraları alıyorlar. Ve bu daireler çizerek giden deli bir süreç. Ve bence Standing Rock bunu gerçekten gözler önüne serdi. Çünkü KXL bugün olan bitenle alakalı ve onlar biliyorlar. Onlar bizim bir şekilde Güney Dakota'nın dışında da koordine olduğumuzu, haberleştiğimizi, organize olduğumuzu biliyorlar. Ve bunu kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılıyorlar. These people continue to make money off of us and our suffering and they cause it. And then they bump the money to alleviate it. And it's just this insane regime going on around your circles. And I think for me, Standing Rock really exposed that because KXL is related to what's going on today. Right. And they know, you know, they know that we are organized and communicated and coordinating in ways outside of South Dakota that they find very threatening to them. Evet, ta Türkiye'ye kadar geldiniz, görüyor musun? Evet, kesinlikle. Biz de burada Dapple ve KXL ile ilgili tüm gelişmeleri yakından izliyoruz ve yerli topluluklar üzerinden planlanan tüm sömürüleri ve mümkün olduğunca kulaklarımızı ve gözlerimizi açık tutmaya çalışıyoruz. Ve Natalie, çok teşekkürler sabahın köründe şimdi senin için orada. Bu röportajı kaydettiğimiz zaman senin için, yani bizim için erkenden kalktın ve ailenle geçireceğin vakitten feragat ettin. Hafta arası çok yoğun olduğunu biliyorum ve sadece hafta sonları onlarla vakit geçirebiliyorsun ve şimdi de ben onun büyük bir bölümünü işgal ediyorum. Ama çok teşekkürler bizim konumuz olduğun için ve umarım ilerleyen haftalar ve aylarda seni tekrar ağırlayabiliriz. Hopefully in the coming weeks or months we will get to hear from you again. Harika ve öyle görünüyor ki siz benim toplumda olan bitenin nabzını yakından tutuyorsunuz. Bizim sayfalarınızı takip ediyor olmanıza ve beni bu platforma davet etmenize de teşekkür ediyorum. Burada tam olarak ne olduğunu dünyanın bilmesi çok önemli. Çünkü burada olanlar indijen halkların haklarının ihlali ve bunun herkesi ilgilendirmesi gerekli. O yüzden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.